श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने अर्जुन को जीव ईश्वर एकत्व बताया। जीव ईश्वर का भेद मानने वाले जीव ईश्वर को एक मानने पर जो दोष होते हैं उन दोषों का अद्वैतवाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि अविवेकवशात ही अद्वैतवाद में द्वैतियों को वे दोष दिख रहे हैं। वस्तुतः अद्वैतवाद द्वैतवादियों को प्रतीयमान दोषों से रहित है। ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसाराभाव की आपत्ति नामक जो दोष था उसका निराकरण कर दिया। स्वतः जीव तथा ईश्वर को असंसारी बता करके और जीव में अविद्यक संसार बता करके, जीव में जो अविद्यक संसार है उसका वस्तुतः अधिष्ठानभूत ईश्वर में संश्लेष नहीं होगा, इसलिए वस्तुतः असंसारित्व ईश्वर का और जीव का अविद्यक संसारित्व उपपन्न होता है, इसलिए संसारा भाव की आपत्ति भी नहीं है। संसार का अत्यंता भाव वंध्या पुत्र के तरह नहीं है, आकाश पुष्प के तरह संसार अत्यंत असत नहीं है, अपितु प्रातिभाषिक है। और ईश्वर नित्य असंसारी है। संसार का अधिष्ठान होने पर भी ईश्वर असंसारी ही है, क्योंकि अधिष्ठान अध्यस्त से हमेशा भ्रांति अवस्था में भी असंश्लिष्ट ही रहता है। वस्तुतः अध्यस्त के साथ अधिष्ठान का संश्लेष यानी संपर्क नहीं होता, इसलिए संसारित तो ईश्वर में नहीं है और संसार अत्यंत असत भी नहीं है, प्रातिभाषिक है। ये बता करके उन दोषों का निराकरण कर दिया। प्रकारांतर से फिर अद्वैतवाद में दोष की आशंका पूर्व पक्षी किए हैं। शास्त्र अनर्थक्यादि प्रसंग नामक जो दोष है वह अद्वैतवाद में द्वैतवादियों को प्रतीत हो रहा है, क्योंकि द्वैतवादी तो मानते हैं बंध को भी सत्य, द्वैत सत्य होने से साध्य अभ्युदयादि और उनका साधन अग्निहोत्रादि सत्य है, और सत्य फल हेतु का प्रतिपादक शास्त्र होने के कारण शास्त्र अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानोत्पादक होने से अर्थवान हो जाता है यानी प्रमाण हो जाता है द्वैतवादी के यहाँ, और अद्वैतवादी के यहाँ द्वैत कल्पित होने से, कल्पित का अर्थ होता है बाधित, तो साध्य साधन ये जो द्वैत है यह अद्वैतवादी के यहाँ कल्पित होने से उस विषयक ज्ञान का, कल्पित साध्य साधन विषयक ज्ञान का उत्पादक शास्त्र, बाधित अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से अप्रमाण हो जाएगा। ये अप्रमाण होना ही अनर्थक होना है, ये उसमें अप्रामाण्य ही अनर्थक के नामक दोष है शास्त्र में। ये दोष, इस दोष की शंका पूर्व पक्षी ने की, लेकिन भगवान भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं दो विकल्प करके, ज्ञानी के लिए मानते हो शास्त्र अनर्थक्य या अज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष बताओगे यदि, तो ये तो सभी मोक्षवादी स्वीकार करते हैं, सभी आत्मवादी। विवेकी के लिए, मुक्तात्मा के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, मुक्तात्मा का प्रवर्तक या निवर्तक शास्त्र नहीं होता। ऐसा तो द्वैतवादी को भी मानना अभिष्ट है, और जो बद्ध है उसी का प्रवर्तक या निवर्तक शास्त्र होगा। इष्ट साधन में प्रवर्तक होगा, अनिष्ट साधन से निवर्तक होगा। तो हमारे यहाँ भी जो ज्ञानी हैं उसके लिए शास्त्र अनर्थक्यादि आपके तरह ही मान्य है, और अविद्वान के लिए, बद्ध जीव के लिए, उसे वे दो प्रकार के हैं, अभ्युदय चाहने वाले भी और मोक्ष चाहने वाले भी। तो अभ्युदय चाहने वालों को प्रवर्तक निवर्तक शासनात् शास्त्र इस उत्पत्ति से कर्मकांडात्मक वेद भाग सार्थक बन जाता है, और संसनात् शास्त्रम इस उत्पत्ति के अनुसार मुमुक्षु के लिए मोक्ष का साधन आत्मा का ज्ञान करा करके सार्थक बन जाता है, ज्ञान कांडात्मक वेद भाग प्रमाण बन जाता है। इसलिए अविद्वान के अवान्तर दो भेद हो गए, मुमुक्षु अविद्वान और अभ्युदय काम अविद्वान। अभ्युदय काम अविद्वान के लिए कर्म वो अधिकारी है कर्मकांडात्मक शास्त्र का, मुमुक्षु रूप अविद्वान अधिकारी है ज्ञान कांडात्मक वेद भाग का। और अपने अपने अधिकारी को, मुमुक्षु को हितोपदेश करके ज्ञान कांडात्मक वेद भाग शास्त्र है वो प्रमाण है, और प्रवर्तक निवर्तक बन करके कर्मकांडात्मक वेद भाग अभ्युदय काम अपने अधिकारी के लिए प्रमाण है, ऐसा हम मानते हैं अविद्वान के लिए। इसलिए कोई दोष शास्त्र अनर्थक्यादि नहीं है। मुक्तात्मा के लिए, विवेकी के लिए शास्त्र अनर्थक्यादि सभी स्वीकार करते हैं, अप्रमाण है करके उनके लिए, और क्योंकि मुक्तात्मा शास्त्र का अधिकारी नहीं है, और अनधिकारी के लिए शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक नहीं बन रहा है, इतने मात्र से शास्त्र को अप्रमाण नहीं माना जा सकता, वो तो अधिकारी के लिए होता है। और ये जो आपका फिर पूर्व पक्षियों ने कहा कि हमें दृष्टांत बना करके आपने जो अपने मत में शास्त्र अनर्थक्यादि दोष नहीं है करके कहा, ये गलत कहा। क्यों कहते? इसलिए कि हमारी जैसी समानता आप में नहीं है, हमारे जैसे आप नहीं मानते हैं। हम मानते हैं दोनों अवस्थाओं को सत्य, मुक्त अवस्था तथा बंध अवस्था, दोनों अवस्थाएं सत्य हैं। आपके यहाँ तो बंध अवस्था अविद्यक है, कल्पित है, तो बंध अवस्था हमारे यहाँ सत्य होने से बंध अवस्था है द्वैत अवस्था, उसमें फल और हेतु दोनों सत्य हैं, उसका प्रकाशक होने से प्रमाण है वेद, और आपके यहाँ तो कल्पित होने से द्वैत अवस्था, वो बाधित अर्थ विषयक ज्ञान कराने के कारण शास्त्र अनर्थक के दोष जो है वो बना रहेगा। ये जो शंका थी इसका निराकरण भगवान भाष्यकार ये करके कर रहे हैं कि आत्मा की ये बंधावस्था और सत्य अवस्थाएं दोनों को आप जो सत्य मान रहे हो, इन दो अवस्थाओं में जो दोनों अवस्थाएं युगपत हैं या दो में से क्रम है, तो युगपत मानेंगे तो ये बंध अवस्था और मुक्त अवस्था अर्थात द्वैत और अद्वैत अवस्था, इन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण अंधकार और प्रकाश एक साथ एक समय एक स्थान पर जैसे नहीं रहता, ऐसे दोनों नहीं रहेंगे बंध अवस्था और मुक्त अवस्था, एक आत्मा में युगपत नहीं रहेगी, तो मानना पड़ेगा क्रम। तो क्रम मानते हैं तो ये जो बंध अवस्था है और मुक्त अवस्था है, इन दोनों को क्रमिक मानते हैं तो इसमें अवांतर दो विकल्प होते हैं कि ये दोनों अवस्थाएं जो क्रमिक मान रहे हो ये निर्निमित्त हैं दोनों अवस्थाएं या सनिमित्त हैं। यदि निर्निमित्त मानेंगे दोनों अवस्थाओं को तो दोनों स्वाभाविक हो जाएगी, औपाधिक नहीं होगी। तो जो स्वाभाविक होता है वह निवृत्त नहीं होता, तो बंध अवस्था भी स्वाभाविक हो जाएगी तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति न होने से फिर वह मुक्त अवस्था में भी रहेगी तो फिर मुक्ति होगी ही कहाँ, बंध अवस्था भी रहेगी वहां, तो निर्निमित्त होने से अनिर्मोक्ष का प्रसंग, ये दोष आता है। बंध को बंधावस्था को निर्निमित्त मानेंगे स्वाभाविक मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, और बंध अवस्था को सनिमित्त मानते हैं दोनों अवस्थाओं को, यदि निर्निमित्त नहीं है सनिमित्त है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि यही चल रहा है अपना प्रसंग भाष्य में, तो क्रम भावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंग अन्य निमित्तत्वे च स्वतः अभावात् अपरमार्थत्व प्रसंग। तो ये सनिमित्त हो गई बंध अवस्था भी, तो मानना पड़ेगा कि जैसे स्फटिक में लालिमा जपा कुसुम रूपी अन्य निमित्तक होने से आरोपित है, वास्तविक नहीं है, ऐसे ये आत्मा की बद्ध अवस्था सनिमित्त होने से वह वास्तविक सिद्ध नहीं होगी। स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह कल्पित सिद्ध होगी, वास्तविक सिद्ध नहीं होगी। ये यहाँ पर कहते हैं अन्य निमित्तत्वेच स्वतः अभावात् का मतलब बंध स्वाभाविक सिद्ध नहीं हुआ, तो नहीं पूर्व पक्षी पर आक्षेप कर रहे हैं ना कि आपकी बद्ध अवस्था वो सत्य मान रहे, सिद्धांति तो सत्य नहीं मानते, सिद्धांति तो सत्य नहीं मानते हैं ना, जो सत्य मानते हैं उनको कहा जा रहा है कि यदि सनिमित्त मानोगे बंध को, तो जैसे स्फटिक का लालपन सनिमित्त होने से, जपा कुसुम रूपी अन्य निमित्तक होने से वो आरोपित है, सत्य नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ऐसे बंध अवस्था आत्मा की स्वाभाविक न होने से, अन्य निमित्तक होने से स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह अपरमार्थ उसे मानना पड़ेगा, अवास्तविक माननी पड़ेगी, आरोपित माननी पड़ेगी। तो ये जो आरोपित मानेंगे तो आपका जो अभ्युपगम है, अंगीकार है द्वैतियों का कि बंध अवस्था सत्य है करके, उस अभ्युपगम की हानि होगी, ये दोष देने जा रहे हैं किसमें, बंध अवस्था को सत्य मान करके, और वो युगपत नहीं है, दोनों अवस्थाएं क्रमिक है, और क्रमिक मानेंगे बंध अवस्था को पूर्व में मानेंगे, और निर्निमित्त मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, सनिमित्त मानेंगे तो उसका निमित्त हो जाएगा अन्य कोई आत्मा से अतिरिक्त, तो आत्मा में अन्य निमित्तक जो बंध है, स्फटिक में जपा कुसुम निमित्तक लालिमा के तरह स्वाभाविक न होकर के आरोपित न होगा, सत्य सिद्ध नहीं होगा, ये दोष बताया जा रहा द्वैत मत में। अन्य निमित्तत्वे च स्वतः अभावात अपरमार्थत्व प्रसंग, तो मानना पड़ेगा कि वो बंध जो है वास्तविक नहीं है, और बंध वास्तविक न होने पर क्या सिद्ध होगा दोष द्वैत में, तो कहते तथा च सति अभ्युपगम हानि, तथा च सति का अर्थ है द्वैत के क्या बंध के अपरमार्थत्व सिद्ध होने पर, द्वैत में अपरमार्थत्व सिद्ध होने पर, अपरमार्थत्व का अर्थ है अवास्तविकत्व, सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा, तो फिर अभ्युपगम हानि, आपने बंध को सत्य माना था, ये अभ्युपगम है सत्य मानना, इस अभ्युपगम की हानि होगी, ये दोष है। और बंध और मोक्ष अवस्था में क्रमिकत्व स्वीकार करते हैं तो ये दोष तो आया ही, इससे अतिरिक्त दोष भी आता है, वो दोष बताया जा रहा है किंच इत्यादि से। तो किंच बंध मुक्तावस्थयो हो पौर्वापर्य निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य प्रकल्प्या अनादि मति अंतवती च, तो तच्च प्रमाण विरुद्धम, तो ये कहते हैं ये क्रमिक है दोनों अवस्थाएं, तो इन दोनों का पौर्वापर्य बताना पड़ेगा कि कौन इन दोनों में से पूर्व में है, कौन पश्चात है, तो मानना होगा कि बंध अवस्था पूर्व में है, बाद में पहले बंध होता है फिर मुक्ति होती है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो बंध अवस्था को शुरू में मानेंगे यदि, तो मानना पड़ेगा कि ये बंध अवस्था अनादि है, अनादि क्यों मानना पड़ेगा उसे, इसलिए मानना पड़ेगा, नहीं तो वो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोष आएंगे, सादी मानेंगे बंधावस्था को, तो बंधावस्था है द्वैत अवस्था, और द्वैत अवस्था यानी संसार अवस्था, तो संसार में वैषम्य है, और यदि सादी है संसार, तो जहाँ प्रथम प्रथम संसार प्रारंभ हो रहा है उसमें जो वैषम्य है, कोई देवता है तो कोई नारकीय है, दुख भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है, इसका निमित्त कौन होगा? यदि प्रारंभ ही है एक कल्प विशेष से, तो उसमें जो वैषम्य है, सुख दुखादि हैं, वो बिना किए हुए पुण्य पाप का फल मानना पड़ेगा। तो ये जो है अकृत अभ्यागम, इस अकृत अभ्यागम को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि उस कल्प में जो वैषम्य दिख रहा है, कोई सुखी तो कोई दुखी, वह पूर्वकल्पीय उसके पुण्य पाप निमित्त से है, तो अकृत अभ्यागम नहीं आएगा। तो कहा फिर उसमें तो वो भी उससे पूर्वकृत जो पूर्व जो कल्प है उससे पुण्य से पुण्य पाप से वो वैषम्य होगा। तो इस प्रकार वो अनादि है। तो अकृत अभ्यागम नामक दोष को टालने के लिए बंध अवस्था को मानना पड़ेगा अनादि। तो अनादि मानेंगे और अभाव रूप भी नहीं है, ये भाव रूप है बंध अवस्था द्वैतवादी के यहाँ, तो ये कहते हैं। और फिर उसे शांत भी मानना पड़ेगा मोक्ष की सिद्धि के लिए, बंध समाप्त तो होता है ये मानना पड़ेगा। तो अनादि है और शांत है, ऐसा बंध अवस्था को मानना पड़ेगा। क्रमिक मानते हैं और इनका पौर्वापर्य का निरूपण करते हैं, तो पहले मानना पड़ेगा बंध अवस्था को और उसे भी मानना पड़ेगा अनादि, और मोक्ष की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा अनंत, क्या नाम, शांत, अनादि शांत बंध अवस्था माननी पड़ेगी। तो अनादि शांत बंध अवस्था को मानने से प्रमाण का यानि युक्ति का विरोध होता है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप जो युक्ति है उसका विरोध होता है। यहाँ प्रमाण है अनुमान प्रमाण, तर्क प्रमाण, और तर्क प्रमाण विरुद्ध है बंध अवस्था को अनादि शांत समझना। अनादि शांत है, हाँ, लेकिन वह जो है अनादि शांत होने पर भी अपने यहाँ प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक है, और वो भाव रूप नहीं है, अनिर्वचनीय है। और ये कह रहे भाव रूप है, उसका निरूपण होता है वाच्य है, निर्वाच्य है, वेदांत की अनिर्वाच्य है, उसे न भाव रूप कहा जा सकता है न अभाव रूप कहा जा सकता है, न भाव अभाव उभय रूप कहा जा सकता है। और द्वैतवादियों की बंध अवस्था भाव रूप ही है, तो वाच्य है निर्वाच्य है, उसका निरूपण हो रहा है, निर्वचनीय है। तो जो अनादि निर्वचनीय शांत पदार्थ है मान रहे हैं, ये प्रमाण विरुद्ध है। तो ये कहते हैं भाष्कर भगवान, किंच बंध मुक्तावस्थयोः पौर्वापर्य निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य, प्रकल्प्या तो पहले बंध अवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी क्रम में, और फिर उसे अकृत अभ्यागम को टालने के लिए अनादि भी मानना पड़ेगा अनादिमति, और मोक्ष की सिद्धि के लिए अंतवती भी मानना पड़ेगा। और ये जो मानना है अनादि अंतवान, ये प्रमाण विरुद्ध है, कहते हैं तच्च प्रमाण विरुद्धम। तो तच्च यानी बंध अवस्था को अनादि अंतवान समझना, स्वीकार करना, ये प्रमाण विरुद्ध है। प्रमाण है तर्क, एक व्याप्ति है, जो अनादि भाव पदार्थ है वह नित्य होता है, ऐसा कोई अनादि भाव पदार्थ है नहीं जो शांत हो। तार्किकों का प्राग अभाव अनादि तो है लेकिन शांत है, वो अनादि शांत है लेकिन अभाव रूप है, ऐसा कोई उनके यहाँ भाव पदार्थ नहीं है जो अनादि होता हुआ अंतवान हो। और ये मान रहे अनादि हैं और अंतवान हैं बंधावस्था, तो ये व्याप्ति हैं यत्र अनादि भावत्वम तत्र नित्यत्वम, जो अनादि भाव पदार्थ है वो नित्य ही है और उभय सम्मत दृष्टांत होता है तो उभय सम्मत दृष्टांत होगा वेदांती तथा द्वैती, द्वैती तथा अद्वैती उभय सम्मत दृष्टांत है आत्मा। आत्मा अनादि है, वेदांति के यहाँ भी भाव रूप है, भावत्वेन रूपेण सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि से भाव रूप से परमार्थ सत्यत्वेन रूपेण आत्मा का निरूपण हो रहा है, इसलिए आत्मा भाव रूप है, अविद्या अनिर्वचनीय है इसलिए उसे इसके रूप में नहीं दिया जाता। तो अनादि भाव रूप आत्मा है, भाव रूप का अर्थ है परमार्थ। और आपके यहाँ आत्मा के तरह ही सत्य मान रहे हो, जैसे आत्मा सत्य है, कोई प्रातिभाषिक अलग सत्ता नहीं मानते बंध की, आत्मा की सत्ता के तरह ही सत्ता बंध अवस्था की भी द्वैत की भी मानते हो और वह अनादि भाव रूप होगा तो आत्मा के तरह नित्य होगा और आप इसे शांत मान रहे हो, ये शांत मानना भाव रूप मान करके अनादि भाव रूप मान करके प्रमाण विरुद्ध है। वो प्रमाण हुआ ये तर्क अनुमान प्रमाण, वो व्याप्ति है, जो अनादि भाव रूप है वह नित्य है, इस व्याप्ति का विरोध होता है। तो अनादि मति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम, अनादि भावरूप मान करके बंद अवस्था को शांत स्वीकार करना प्रमाण विरुद्ध है। और मोक्ष को आप मानते हो और उसे आपको मानना पड़ेगा सादी अनंत, हाँ सादी अनंत मानना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष जो है आपके यहाँ साधन साध्य है, बंध सत्य है ना, तो सत्य बंध की निवृत्ति होने के बाद फिर मोक्ष होता है, तो मोक्ष साध्य होने से उपासना का साध्य है, उपासना रूपी जो मानसिक क्रिया है जिसे ज्ञान कहते हैं वे लोग, और उसका फल है मोक्ष। हाँ जैसे प्रध्वंस होता है साधि अनंत, उनके यहाँ प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है लेकिन नष्ट नहीं होता, ऐसे मोक्ष साधनाधीन होने से साधि है और फिर समाप्त नहीं होता, मुक्त हो गया तो फिर हमेशा के लिए मुक्त ही है, इसलिए अनंत है। तो साधि अनंत मोक्ष को मानना भी प्रमाण विरुद्ध है। ये कहते हैं कि तथा मोक्षावस्था आदिमति अनंताच प्रकल्प्या, पद का यहाँ पर भी अनुवर्तन ले आना। आप जब पौर्वापर्य का मुक्तावस्था तथा बंध अवस्था का निरूपण करोगे तो बंध अवस्था को पूर्व में मान करके अनादि शांत मानोगे, मोक्ष अवस्था को पश्चात मानोगे, तो बंध अवस्था वान जब आत्मा है तो उस समय मुक्तावस्था उसमें नहीं है, उसे साधन से मुक्त अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है, तो साधन अधीन होने से सादी हो गई मुक्तावस्था, और मुक्तावस्था को सादी तथा अनंत है ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी आपको। और ये कल्पना भी प्रमाण अविरुद्ध नहीं, प्रमाण विरुद्ध है। जो आदि मान है यानी सादी भाव पदार्थ है वह अनित्य देखा गया, जो सादी भाव पदार्थ हैं वह अनित्य होता है, विनाशी होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु गीता कहती है। और दूसरा व्याप्ति भी है कि यह अनादि भावः स अनित्य यथा घटादय, घट आदिमान है, सादी है, इसलिए वो नित्य नहीं है। कुलालादि साधन अधीन जो घट है वह अनित्य देखा गया, तो सादी भाव पदार्थ कोई भी नित्य नहीं है। जो उत्पन्न हुआ भाव पदार्थ है वो नष्ट होगा, जरूर नष्ट होगा, और आप अनंत मान रहे हो मोक्ष को। तो ये उस युक्ति विरुद्ध भी है, और जातसि ध्रुव मृत्यु ये जो युक्ति की मूलभूता स्मृति है, स्मृति विरुद्ध भी है। तो मोक्ष अवस्था आदिमति अनंताच प्रकल्प्या, पूर्व से प्रकल्प्या को लियाना, और ये भी प्रमाण विरुद्धा एव अभ्युपगम्यते, मोक्ष अवस्था को ऐसा मानना ये भी प्रमाण विरुद्ध ही है। इस प्रकार ये बंध और मोक्ष को सत्य मान करके युगपद भी नहीं माना जा सकता इन दोनों अवस्थाओं को, और क्रमिक मानेंगे तब भी दोष है। तो इसके लिए फिर ये मानते हैं यदि और भी दोष दिया जा रहा है ये अनित्य ही मोक्ष होगा, और आत्मा को भी मानना पड़ेगा अनित्य ही साती से होने से, और आत्मा को भी वे लोग नित्य मानते हैं जो मोक्षवादी जितने हैं वे सब आत्मा को नित्य मानते हैं। लेकिन ये दो अवस्थाएं आत्मा की सत्य मानेंगे और क्रमिक मानेंगे तो आत्मा में भी अनित्यत्व का प्रसंग आ रहा है, मोक्ष में अनित्यत्व का प्रसंग और आत्मा में भी अनित्यत्व का प्रसंग। इसके लिए पूछ रहे हैं कि ये जो दो अवस्थाएं आत्मा की हैं ऐसा आप लोग बताते हो, द्वैतवादी को भाष्कर भगवान कह रहे हैं, तो इन दो अवस्थाओं का आत्मा के साथ संबंध होता है कि नहीं होता? यदि होता है तो युगपत संबंध तो होना नहीं है, क्रमिक संबंध होगा। तो आत्मा पूर्व अवस्था जो बंध अवस्था है उस बंध अवस्था को साथ में लेकर के पूर्व अवस्था को मोक्ष अवस्था में जाता है। ये दो आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा अवस्थी है, अवस्थाएं जिसकी होती हैं उसे अवस्थी कहते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था ये आत्मा की है, इसलिए अवस्थी हो गया आत्मा। तो ये जो अवस्थी आत्मा है वह पूर्व अवस्था जो बंध अवस्था है उसे अपने साथ ही लेकर के चला जाएगा मोक्ष अवस्था में या छोड़ करके जाएगा, ये दो विकल्प हैं। उसमें से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं कि पूर्व अवस्था को अपने साथ लेकर के आत्मा जाता है मोक्ष में, मुक्त अवस्था में, तो फिर वहाँ पर भी बंध अवस्था चली गई, मुक्ति अवस्था में भी आत्मा के साथ, यानी बद्ध आत्मा ही मोक्ष में प्रविष्ट होगा तो मुक्त कैसे माना जाएगा, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। बंध अवस्था को साथ में लेकर के जाएगा ऐसा मानेंगे तो मानना पड़ेगा फिर दूसरा विकल्प, छोड़ करके जाता है, बंध अवस्था को त्याग करके मोक्ष अवस्था को स्वीकार करता है। जैसे शरीर शिशु अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे ये आत्मा बंध अवस्था को छोड़ करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं यदि, तो आत्मा एक अवस्था को छोड़ रहा है दूसरी अवस्था को धारण कर रहा है का अर्थ है सातिशय है। जैसे शरीर सातिशय है तो सातिशय होने से जो सातिशय है वह अनित्य है, ये व्याप्ति है। शरीर सातिशय होने से अनित्य है, ऐसे आत्मा भी बंध अवस्था को छोड़ेगा मुक्ति अवस्था को धारण करेगा तो शरीर के तरह सातिशय होने से उसमें अनित्यत्व की आपत्ति आएगी। ये एक दोष दूसरा द्वैतवाद में दिया गया, इसे बंध को भी सत्य मानते हैं मुक्ति को भी सत्य मानते हैं जो लोग उनके पक्ष में, कई एक दोष बताए गए। तो ये कह रहे हैं कि अवस्थावतः अवस्थांतरं गच्छतः नित्यत्वं उपपादयितुं नच शक्यम्। शुरू वाला जो नच है शक्यम के साथ आएगा कि जो अवस्थावान है, अवस्थी जिसको कहा जा सकता है, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था वाला, वह अवस्थांतरम गच्छतः पूर्व अवस्था को छोड़ करके उत्तर अवस्था में चला जाता है मोक्ष अवस्था में, ऐसा मानेंगे तो उसे नित्य नहीं कह सकते, सातिशय होने से उसमें अनित्यत्व का प्रसंग आएगा। तो आत्मा को अनित्य मानना ये भी अभ्युपगम विरोध है, क्योंकि उनके आत्मा नित्य हैं। इसलिए फिर क्या करेंगे, तो यदि ये कहते हैं फिर कि आत्मा में अनित्यत्व दोष को टालने के लिए आवश्यक है आत्मा को निरतिशय मानना, सातिशय होगा तो अनित्य होगा, तो निरतिशय आत्मा को मानना पड़ेगा। आत्मा को निरतिशय मानने के लिए मानना पड़ेगा कि ये दोनों अवस्थाएं उसकी वास्तविक नहीं है, वास्तविक मानेंगे तो एक अवस्था को दोनों पूर्व अवस्था को लेकर के दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा, ये संभव नहीं होगा, मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो पूर्व को छोड़ करके उत्तर में जाएगा तो सातिशय मानना पड़ेगा तो नित्य नहीं हो पाएगा, इसलिए आत्मा के अनित्यत्व दोष को टालने के लिए उसे निरतिशय मानना जरूरी है। निरतिशय मानने के लिए आत्मा की ये दोनों अवस्थाएं वास्तविक नहीं हैं, ऐसा यदि मानोगे तब निरतिशय सिद्ध होगा। और फिर दोनों अवस्थाएं वास्तविक नहीं हैं ये कहोगे तो ये जो आपका शुरू वाला अभ्युपगम है कि मुक्त अवस्था तथा बद्ध अवस्था आत्मा की दोनों सत्य हैं करके, उसकी हानि होगी। और ये जो शास्त्र अनर्थक के दोष बता रहे थे हमारे मत में मात्र, वो सब आपके मत में भी आएगा, सत्य मान करके ना शास्त्र को कह रहे थे कि अबाधित विषयक होने से वो प्रमाण बनेगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो आगे ही कहते हैं कि अथ, यदि अर्थ में है अथ, तो अथ अनित्यत्व दोष परिहाराय बंध मुक्तावस्था भेदो न कल्प्यते, अतो द्वैतीनाम अपि शास्त्रानर्थक्यादि दोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः। तो आत्मा के अनित्यत्व को टालने के लिए, आत्मा का अनित्यत्व अनिष्ट है, और इस अनिष्ट को टालने के लिए आत्मा की बंध अवस्था तथा मोक्ष अवस्था रूप ये दो अवस्थाओं की कल्पना नहीं करेंगे। तो कहते हैं अतो द्वैतीनाम अपि शास्त्र अनर्थक्यादि दोषः अपरिहार्य। तो हमारे तरह ही हुआ, बंध अवस्था को आपने सत्य नहीं माना और द्वैत सत्य न होने से फिर शास्त्र अनर्थक्यादि जो है अप्रामाण्यादि शास्त्र में, वह आपके यहाँ भी समान हो गया ज्ञानी के लिए, तो अपरिहार्य एव इति समानत्वात्। तो समान होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि आप बंध को कल्पित मानते हो तो शास्त्र में अप्रामाण्य नामक जो दोष है वो कैसे टालोगे, वो आएगा। ये केवल वेदांती को अद्वैती को मात्र इस दोष का परिहार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अतो द्वैतीनाम अपि शास्त्रानर्थक्यादि दोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः। तो यहाँ तक वो जो विद्वत विषयक मान करके शास्त्र क्या नाम अनर्थक्यादि दोष सबने स्वीकार किया है, वो विद्वान जो है शास्त्र का अधिकारी ही न होने के कारण वो शास्त्र अनर्थक्यादि विद्वान के लिए परिहर्तव्य दोष नहीं है। जो जिसका अधिकारी है उसके प्रति यदि वो अप्रमाण बन जाता है तो उसका परिहार आवश्यक होता है। तो पहले जो ये कहा था शास्त्र का अधिकारी अविद्वान है, और अविद्वान के लिए तो शास्त्र अविद्या अवस्था में वो व्यावहारिक प्रमाण है, जो प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र है उसे प्रत्यक्षादि प्रमाण के तरह व्यावहारिक प्रमाण माना जाता है, और तत्वावेदक प्रमाण तो है वेदांत, वेदों में भी कर्मकांड का विषय व्यावहारिक होने से व्यावहारिक अर्थ विषयक ज्ञान का व्यवहार अवस्था में परमारूप ज्ञान का उत्पादक जो प्रमाण होगा उसे कहा जाता है व्यावहारिक प्रमाण। जैसे चक्षुरादि प्रमाणों से घटादि का ज्ञान होता है, तो उन चक्षुरादि प्रमाण से जिन घटादियों का ज्ञान हो रहा है उनका व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होता, इसलिए अबाधित अर्थ विषय को प्रमा का उत्पादक होने से प्रमाण है चक्षुरादि। ऐसे व्यवहार अवस्था में अविद्यावस्था में दर्श पूर्णमासादि का फल स्वर्ग प्राप्ति है, दर्श पूर्णमासादि स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, तो स्वर्ग साधनत्व रूप जो अर्थ है इसका बाध नहीं होता दर्श पूर्णमासादि में। स्वर्ग साधनत्व व्यवहार अवस्था में अबाधित है, और उस अबाधित व्यवहार अवस्था में स्वर्ग साधनत्व रूप अर्थ का ज्ञान ज्ञान उत्पादक है दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये शास्त्र वचन ये उसका अधिकारी है स्वर्ग काम पुरुष अभ्युदय काम पुरुष, वह उसका अभीष्ट है स्वर्ग, उसकी प्राप्ति का साधन यह शास्त्र दर्श पूर्णमास याग बता रहा है। तो उसमें स्वर्ग काम पुरुष में इष्ट जो स्वर्ग है उसके साधनत्व का ज्ञान, इष्ट साधनत्व का ज्ञान दर्श पूर्णमास याग में करा करके दर्श पूर्णमास याग में प्रवर्तक बन जाएगा। प्रवर्तक होने के कारण व्यावहारिक अवस्था में वो प्रमाण बन गया। प्रवर्तक निवर्तक वचन होता है शास्त्र, तो शासनाशास्त्रम के अनुसार, और चाहता है कि नरक में हम न जाएं मनुष्य शरीर छूटने के बाद, तो नरक प्राप्ति है अनिष्ट, उसकी प्राप्ति होती है पाप कर्म से, तो शास्त्र कहता है कि पाप मत करो तो नरक नहीं जाओगे। तो अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान पाप में करा करके उसका निवर्तक बन जाता है जो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है अविद्वान, उसमें फिर अनिष्ट जो भोग है नारकीय दुख की अनुभूति उससे बचना चाहता है। तो शास्त्र कहता है नारकीय दुखों की अनुभूति से बचना चाहते हो तो मनुष्य जन्म में अभी पाप मत करो, तो नारकीय दुख की अनुभूति से बच जाओगे। नारकीय दुखों की अनुभूति ही नारकीय दुख का भोग है। तो इस प्रकार वो निवर्तक भी बन जाता है व्यावहारिक अवस्था में। तो व्यावहारिक अवस्था में अबाधित अर्थ का ज्ञापक शास्त्र होने के कारण अविद्वान के लिए वह प्रमाण है। ऐसे मुमुक्षु के लिए मोक्ष शास्त्र, अपने आप को जो बद्ध अनुभव कर रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन से युक्त अनुभव कर रहा है, इसी के कारण जन्म मरणादि रूप बंधन से भी युक्त समझ रहा है। जन्म मरणादि का हेतु अविद्या काम कर्म से ग्रस्त अपने आप को समझ रहा है, इसलिए इस संसार की निवृत्ति के लिए बंध की निवृत्ति का उपाय खोजता है, मुक्त होना चाहता है। तो वेदांत रूप प्रमाण बंध व्यावहारिक है और व्यावहारिक बंध की निवृत्ति का उपाय भी व्यावहारिक ही है, लेकिन तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति है, यह वृत्ति स्वयं तो व्यावहारिक सत्तावती है, अंतःकरण का चरम परिणाम है ना। शुद्ध सूक्ष्म एकाग्र अंतःकरण से, अंतःकरण में तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति है, वह वृत्ति अंतःकरण का ही परिणाम है। अंतःकरण की पारमार्थिक सत्ता नहीं है, अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो सम्मिलित सत्वगुण उसका परिणाम अंतःकरण है। वो महाभूत व्यावहारिक सत्ता वाले हैं तो उनका परिणाम जो है अंतःकरण वो भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, इसलिए उसका परिणाम जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमारूप वृत्ति है, वृत्ति है ना तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई, ये स्वयं तो व्यावहारिक सत्तावती है, लेकिन इसका विषय जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है अखंड चिदानंद, वह अखंड चिदानंद वह परमार्थ है। तो परमार्थ विषयनी स्वयं व्यावहारिक सत्तावती होने पर भी वो पारमार्थिक वस्तु विषयक होने के कारण उसे तत्व ज्ञान कहा जाता है। तत्व का ज्ञान है वो वृत्ति, स्वयं व्यावहारिक सत्ता होती है लेकिन है तत्व विषयक, इसलिए वो तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान का उत्पादक तत्वमसी वाक्य होने के कारण वो तत्वावेदक प्रमाण है। तत्व कहते हैं ब्रह्म को, तत्वम ब्रह्मणि याथार्थ है, कोश की पंक्ति है। और वो जो ब्रह्म है वो परमार्थ सत्ता वाला होने से और उसका ज्ञापक तत्वमसी वाक्य होने से, उसका ज्ञान उत्पादक होने के कारण तत्वमसी वाक्य को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। और इस तत्वावेदक प्रमाण से उत्पन्न होने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो वृत्ति है तत्व विषयनी, इस तत्व विषयनी वृत्ति के उत्पत्ति से पहले तक आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार आरोपित है। जन्म मरणादिशील अपने आप को तभी तक मानता है, कर्ता भोक्ता तभी तक ही मानता है जब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का उदय नहीं होता। जैसे ही साक्षात्कार का उदय होता है तो अपने आप को सभी विशेषताओं से रहित निर्विशेष निरतिशय ब्रह्म रूप अनुभव करता है। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मन अन्विष्टस्यात् प्रमातेव पापमदोषादि वर्जित के अनुसार वह दोष से रहित है, निर्दोष है, निरतिशय है। वो तत्व, इसलिए तत्वमसी वाक्य हैं तत्वावेदक प्रमाण वेदांत, और कर्मकांड तो हैं व्यावहारिक प्रमाण। तो व्यावहारिक अवस्था में अबाधित अर्थ का ज्ञापक होने के कारण शास्त्र अविद्वान के लिए सार्थक है, प्रमाण है वेदांत मत में। इसलिए वेदांत के यहाँ तो शास्त्र अनर्थक्य का प्रसंग अविद्वान के लिए नहीं है और विद्वान के लिए वो इष्टापत्ति है। इसे यहाँ पर अथ इत्यादि से कह रहे हैं कि अथ अनित्यत्व दोष परिहाराय बंध मुक्तावस्था भेदो न कल्पेते। नहीं नहीं, ये सब तो ये नच शास्त्र अनर्थक्यम यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, कहते शास्त्र अनर्थक्य दोष भी वेदांत मत में नहीं है। क्यों? इसलिए कि यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, तो जो अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर चुका है, पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जानता है और पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने आप को अनात्मा जो कार्यकरण संगात है उसी में आत्माभिमान करके अपने को मनुष्य समझता है और चार वर्णों में से किसी वर्ण विशेष वाला समझता है। पहले मनुष्य समझता है, फिर वो मानव शरीर जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ उस वर्ण वाला समझता है वर्णाभिमानी, और फिर वो जिस आश्रम में रहता है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार आश्रमों में से जिस आश्रम वाला है उस आश्रम से भी युक्त आश्रम ही समझता है। तो वर्णाश्रम अभिमानी है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रहेगा, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिण के अनुसार कार्यक्रम संघात में आविद्यक तादात्म्य होने से। फिर उसके लिए फिर तत्तद वर्णाश्रम अभिमानी को तत्तद वर्णाश्रम विहित कर्म का प्रकाशक शास्त्र प्रमाण बन जाएगा। उसमें तो फलाकांक्षा भी रहेगी अविद्वान में, तो उसके अपेक्षित फल का साधन बताने वाला शास्त्र उसे प्रमाण हो जाएगा। इसलिए शास्त्र अनर्थक्य नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं